राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 30 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम आकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महाद्यो नमस्तर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपको प्रणाम करते हुए कहा है संसार झूठा है और भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हम मानते हैं परंतु भीतर में दृढ़ता नहीं आ रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो भाई, कोई बात भी आप दृढ़ करना चाहे तो उसी लगन आपकी चाहिए। लगन बिना केवल कैसे काम नहीं चलता। जो दृढ़ता नहीं आने से दुख इतना होता है, उस दुख के ऊपर अवलंबन है। दृढ़ता आए बिना दूसरी बातें आती है, वो आपको सुहाती है, वो अच्छी लगती है, तब ये कैसे आवे? दूसरी बातें अच्छी न लगे, एक ही बात अच्छी लगे तो आई जाएगी, आई जाएगी, आई जाएगी। मन में लगन चाहिए, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए। नारायण जिस लगन में तनम दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कमन लिखू घनश्याम। नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाए, एक ही लगन लग जाए तो आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, इन्हें संदेह नहीं है। सच्ची लगन नहीं है सच्ची, दूसरी चीजों की लगन है। रुपया आए रुपया आए रुपया आए रुपया, लगन नहीं आते, रुपया नहीं आते लगन से। भगवान लगन से आते हैं, रुपया नहीं आते। रुपया में तीन होता है, एक तो उद्योग हो है, एक आपका चेष्टा हो रही, एक प्रारब्ध में मुख्य प्रारब्ध मुख्य है उसमें, और इस लगन में केवल केवल भावना अपनी मुख्य है, इसमें प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। ये प्रारब्ध के अधीन है उसे लगन लगाते हो, और लगन के अधीन है उस पर नहीं करते हो। परमात्मा की प्राप्ति केवल लगन से होती, केवल लगन से, इसमें प्रारब्ध की जरूरत नहीं, बोले कर्मों की जरूरत नहीं और उद्योग की जरूरत नहीं, केवल लगन भीतर की। भीतर की लगन में तो जरूर आजादी, ये तो साफ बात सबकी है। हमारा सबका उसमें पूरा अधिकार है, पर लगन ही नहीं है, बीच में परवाह ही नहीं उसकी। अब तो जो की बात नहीं आओ तो जो की बात खुर्दे वाले एक खुर्दे, अच्छी बात है, आ जा तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं होगा। लगन होगी तो जरूर आएगी, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। ये सब छूट जाएगी, ऐसी चीजें छूट जाएगी, वह लगन लगेगी वही तुम्हें तो चीजों विषयों है, इनमें जो मोह है वो नहीं रहेगा, ठहरेगा नहीं, तो वो आ जाएगा जरूर। परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से है, इसमें प्राप्ति काम नहीं है, दूसरे काम नहीं है, इसमें दूसरे सहायता की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल आपकी चाहना चाहिए। गुरु भक्ति, संत भक्ति, महात्मा की भक्ति, ये सब आप से आप आ जाएंगे, आप से आप। मैंने बोला अरे सदा बड़ी आई, जबरदस्ती आती है, परंतु भीतर में लागना चाहिए। हम इस बात को जाने, इस बात को समझे, ऐसे समझने की लगन और जरूर आती है, और आते लगन दूसरी छूट जाती है। रुपये पैसे में जो आकर्षण है, भोगों में आकर्षण है, दो चीज की लगन है आपके, एक तो भोग भोगने की, एक संग्रह करने की। यह लगन से नहीं होती, ये प्रारब्ध से होती है, उसमें तो लगन गई है, काम उल्टा करते हैं। हमें उल्टा काम करे तो छोटा काम कैसे होगा? देखो एक कहानी सुना मैं। एक वैद्य थे अच्छे, उस वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा। वो कहता है मेरे आंखों में पीड़ा हो रही है, इस पेट में भी दर्द हो रहा है, दो बीमारी हो गई है। तो उसने कहा अच्छा, लेट आया, देखा पेट, देखा आंख, देखी ठीक, देखा। इतने में दूसरा आदमी आया, बोलो महाराज यही बीमारी मेरे है, पेट की बीमारी मेरे है, क्या आंख की बीमारी है। तो भाई क्या बात है, कहा आवाज चली, एक ही बीमारी हो गई, ये बात ऐसी है। उसको भी पेट देगा ठीक दिया और कागज में लिख दी दवाई, ये पेट में लेने की है, चूर्ण चूर्ण डाल देना आज सिर पानी में, वो छटांग दो छटांग डेढ़ छटांग रह जा, तब कमर छान करके काढ़ा पी लेना। और ये ओसा दिया है, ओसा दिया तुम आंख में ले जाना, आंख में सोते समय ओस में डाल करके थोड़ी आंखों कैसे करना, पानी निकल जाए तो फिर चुपचाप सो जाना, आंख भी ठीक हो जाएगी, पेट भी ठीक हो जाएगा। दोनों बुढ़िया दोनों को दे दी, बुढ़िया घर ले गया, घर ले जा कर गए, एक ने जैसे कहा जो बुढ़िया कही जैसे वैसे ही ले लिए, दूसरे ने किया तो वैसे ही वह पुड़िया बदल दी, आंख बदल दी, पुड़िया डाल दी पानी में, वो टाक कर वो तो पी गया, और जो चूर्ण लेना था पेट में वो चूर्ण डाल दिया आंख में, थोड़ा सा आंख में ऐसे ही कोई फूस पड़ जा तो बड़ी पीड़ा होती है, और वह आंख पीती दूते थे दूते में डाल दिया वो खसरा, और ठंडी चीज थी अच्छी आंख के लिए, वो पेट में ले ली, पेट में वायु कर दी, वायु करने पेट से पीड़ा पड़ गई। रात में दिन आई और नींद नहीं कहेगा, वैद्य को कहा तुम्हारा बाप तो अपनी मार से मर रहा, अपनी मौत से मैंने मरा नहीं, मेरे साथ क्या द्वेष किया था ने? जो मेरे पीड़ा बढ़ा दी, उसे ठीक नहीं दिया पीड़ा बढ़ा दी, गाली दे, रात से गया सुबह जल्दी पहुंच गया। फिर वो 8 बजे आया, दवाई को बोलो क्या बात, क्या हुआ, क्या हुआ, कहते क्या हुआ, तेरे किया वो हुआ, क्या हुआ, मैं पूछता है क्या हुआ, जो तुमने किया वो हुआ। अरे हमने क्या किया भैया, दवाई तो इतने में दूसरा वो भी आ गया, वो यार कहते हमारे फर्क है, देखो ये पैसा वाला आदमी, ये पैसा वाला आदमी जो बढ़ जाती और मेरे को अच्छी खा दी, मेरे को धोखा दिया तुमने। भाई धोखा दिया ऐसी बात है, कोई लागू हो है, कोई नहीं हो है, ये तो हो सकता है, पर बढ़ जाए ये तो संभव नहीं है। पैसा मांग नहीं तो तुम्हारे कहने से जाओ, मैं भुगत भोग गई हूँ, रात भर नींद नहीं आई, आंख में पीड़ा पड़ गई, पेट में पीड़ा पड़ गई, कैसे पड़ गई, तो कैसे चूर्ण था कैसा, तो वो लगा पटका के एक चूर्ण चूर्णा, वो थोड़ा सा आंख में डाल लिया, और वो तो पेट पी पेट पी गया। अरे ऊंधा काम तो तेरे किया, मेरे को पेट में देने की दवाई तो डाल दी आंख में, और आंख में गड़ा भरा था वो चार डाल दिया पेट में, पेट में बढ़ गई, तो ऊंधा काम तो तू करे, निकलो याद निकलो, मेरी निंदा करता है। उनका काम तू कर रहा है और गुलाम करते मेरे को आंख पीड़ में पेट भी आंख में ले ली तो दोनों पीड़े पड़ी। ऐसे ही तुम करते हो जो रात दिन भोग उतना ही मिलेगा, रुपया उतना ही मिलेगा जितना लिखा है। चोरी से मिलने वाला भी ठहरेगा नहीं आपके पास रुपया, रुपया तो आपका होगा जितना ही मिलेगा, भोग जितना मिलता है उतना ही मिलेगा। इसके लिए तो रात दिन लगे काम कर रहे उन्हीं भैया आंख से उड़े। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूज पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कुल मालिक है इस दुनिया की मैं किसने रची है यह माया। ये ही आंख की पीड़ा आंख की हजारी हमारे लिखा नहीं है, सत्संग करो सत्संग हमारे लिखा नहीं, भजन करो भजन लिखा नहीं है। अरे ये लिखा नहीं होता, ये करने का होता है। धन मिलने का भोग मिलने का वो लिखा हुआ होता है, तो लिखी हुई बात को ले ली आंख में आंख ले ली पेट में। ऊंधा काम तो आप करते हो और कहते होता नहीं है, हमें कैसे ऊंधा काम तो ऊंधा ही होगा। जब उपयोग उल्टा करेगा तो शुद्ध काम कैसे हुआ। जो प्रावध के अधीन है वो आपसे आप मिलता है, ये एकदम बात पक्की है, मेरे देखी हुई है, मेरे देखी हुई है, दूसरे लोगों में देखी है, मेरे अपने पर देखी है। जो चीज मिल रहा है भोग मिलने वाला है वो मिलेगा। मेरे को आने वाला बुखार आपको कैसे आ जाएगा, वो तो आएगा ही। तो मेरे कारण मैंने कुपित किया है, कुपित किया तो कुपित करोगे तो मेरे को होगा, क्यों कुपित किया है तो उसे फल पत्ती था आवेगा ही। और जो ठीक ठीक से रह रहे क्यों आवेगा रोग, ऐसे पेट में लेने की दवाई वो तो थी आंख में, और मेरे लिखे मैं लिखा नहीं। अरे ये लिखा नहीं, ये करने का है। ये भजन करो स्मरण करो भगवान को याद करो, शास्त्र पढ़ो, महात्मा से पूछो संतों से पूछो, जिससे ठीक तरह हो जाए वो तो पूछ है नहीं, ये हमारा लिखा नहीं है। अरे लिखा नहीं और बात होते, लिखा तो अपना भोग है रुपया है वो लिखा जितना है, तो अधिक कैसे आ जाएगा। बात उल्टी करते हैं, जो वास्तव में उद्योग करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, परमात्मा का प्रेम होने के लिए, संसार से बैराग्य होने के लिए ऐसा काम करना चाहिए, वो तो करते नहीं। और रात हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया कर रहे रो रहे हैं, रुपया चिल्ला से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वो उतना ही मिलेगा। पाव भर का लोटा हो पाव भर पानी, चाहे बिल भर पानी में डाल कर बाहर निकाल लोटो उतो ही हमें पानी बहुत गहरे पड़े में उठे। वो भाग्य है जितना ही मिलेगा उतना रुपया मिलेगा। उद्योग करने के बाद रात दिन लगे उद्योग में, रात दिन उसमें लगे ए भगवान में लगो, देखो परमात्मा ही होती है कि नहीं प्राप्ति लग कर देखो। तो सोल्टी पुड़े लो उल्टी पुड़े छोड़ लेते हो, पेट में लगे आंख में लगे आंख ले ली पेट में ले ली, यहाँ पर ही नहीं हुआ ठीक बेठी आपने किया है कि वैद्य ने किया है। वैद्य ने तो ठीक ही दवाई देनी दोनों ठीक देनी है, तुम करते हो उल्टी। रात दिन भोगों में और संग्रह में तो लगे हुए हैं रात दिन, और भगवान ने भक्ति मार लिखी नहीं है। अरे लिखी नहीं होता, ये लिखा नहीं है, ये करने का है, जिसके वास्ते मनुष्य शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर का फल विषय भोग को सामने ले करके परिवार नियोजन किया नाश कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, काम ऊंधा कर रहे हैं। वो होना है जो होगा, प्रकृति के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, संतों के विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है, वो विरुद्ध में बात हो रही है। दस दस बारह बारह लड़का एक साथ एक स्त्री के होता है, दो हुआ करे पहले जमाने में, दो ज्यादा हजार दो, एक एक होता है, एक माता के एक बालक होगा, उसमें दस दस बारह बारह होते हैं। प्रकृति विरुद्ध काम करते हो, प्रकृति विरुद्ध होती है, विरुद्ध काम करते हो, ऐसे और विरुद्ध होगा, ऐसे सन्नाश होगा, ये फायदा नहीं होगा। उल्टा काम करो, उल्टा काम होगा, नतीजा उसका कैसे होगा, लगे ऐसे भी ये काम है, भोगों में लगे, भोगों में लगे, रात दिन भोगों में लगे। एवं जोधपुर में कागे में एक आदमी रसोई बनाता था, पागल था वो, जो लकड़ी इधर निकाल है, लकड़ी उधर निकल जावे और धगा रहे है, अगले टिका अब रसोई बनाएगी वो लकड़ी, चारों धगा दी उधर निकल गई पत्थर धगा दिया, लगे रसोई बनाओ सार रसोई बनाओ, ऊन धगा करे, ऊन धगा करे, बनेगी चीज बने। पागल आदमी क्या कर रहा था समझ में नहीं है, पागल आदमी था, वो रात्रि थोड़ा पानी गर्म हो जावे, हाथ दबा ले आग दिखाई तो पत्थर मेल दिया, दो तीन पत्थर मेल करे आग जला दी, ऊपर तो पानी चला दियो, अठने सो वो लकड़ी दी जगह ही आ गई, आगे जगह लकड़ी दिखावे, लकड़ी दिखावे, लकड़ी उठी निकली, उठी उधर निकली गई आग बुझ गई, आग घर में नहीं हुई है, गर्म नहीं हुई, गर्म होना गया ढंग है, कौन था काम करे गर्म में, तो ऊंधा काम मत करो, सुटा करके देखो आप, देखा होता है नहीं होता है, संतों ने किया है, किया चाहे हुआ है, बिल्कुल क्षमता हो गई है, मैंने देखी है, संत महात्मा अच्छे अच्छे पुरुषों में मैंने देखा, जो तो लगाए पाओ पैसा इकट्ठे करो, भोग भोग भोग पैसा करो, परिवार नियोजन करो, यू कर यो करते हो ठीक हो जैसी, सरकार तंग आ गई, तंग क्या करेगा, हमारी सरकार बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, ये काम है ही नहीं, ये जनता घटाना है, काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल उल्टी उल्टी बात है, ऊंधी करते है समझते नहीं, अज्ञा से अश्रद्धा तो मैंने क्षति गंदी, काशी जी का एक लड़का, उसे बाप पूछते है कैसा पढ़ा है, कि दो बात ही कमी है और तो सब पढ़ा पढ़ने से अच्छा, कमी क्या है, कि दूसरे की तू मानता नहीं, आंख में अकल नहीं, खुद में अकल नहीं, दूसरी मानता नहीं, और सब भी ठीक है, और सब ठीक है, अब क्या होगा बताओ, अपने में अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, अब क्या होगा बताओ, ये दशा हो रही है, कड़ा मानते ही नहीं, ऊंधा ऊंधा चलते ऊंधा उल्टा होगा, अरे एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके काजल सूरज बने नहीं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन दिशा को जा रहा मुझको, किसको देश में नचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने चाहिए माया, ये आखिरी बीमारी है, और एक दुनिया में एक जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण भावने देश निरंतर बोझा भाई, सेवा कर कर सेवा जाकर सेवा कर कर मर जावे, जिसने दिया है वो ही मरेगा, भाई क्यों करता है तुम, उन दीवार क्यों करता है, छोटा काम करो, देखो होता ही नहीं होता है, पक्के आओ, आओ इधर खड़ो करे को काम तो करे ऊंधा, और तरह कैसे होगा, छोटा छोटा पल कैसे होगा, ऊंधा का फल ऊंधा ही होगा भाई, जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं, क्या प्राप्त है, कैसा संत है, साधक संजीवनी में 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कर्मों का विवेचन लिखा है, आपके होगा तो आप पढ़कर देखो, कर्मों का विवेचन आता नहीं है, भक्ति का विवेचन आता है, ज्ञान का विवेचन आता है, कर्मों का विवेचन पुस्तक नहीं आती है, बोलना बहुत बहुत कम नहीं है, मैंने संतों से सुना है और संतों ने सुना उसने लिखा है, तो उसने लिखा आप देखो पढ़ कर देखो, आप समझ पाए क्या जरूर आएगा भाई। जिस काम में लाभ लगे हो, जिस काम को तत्परता से करते हो, वो काम होगा। आप जो संग्रह भोग रुपया कमाना, भोग भोगना, ये मुख्य बात दो बात रही है। ये प्रारब्ध के अधीन है, ये नहीं होगा। यहाँ घटा लगे हमारा रोध है, इन काम से नहीं हो। ऊंधी पुड़िया नहीं देवी, ऊंधी सूती पुड़ी लो तो ठीक होता है, नहीं होता है जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल। सत्संग करते हैं उन भाई बहनों के भीतर शांति है। मन से विरुद्ध बातें भी होती है, घर कोई मर भी जाता है, आपस भी होती है, पर काम ठीक होते हैं। ऐसा मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। तत्व विचार साधक संजीव ने पढ़ो, आप देखो तो सही पूछो, वो तो देखते ही नहीं करते अपना। अब अग्नि सो गई, लकड़ी उठी निकल रही है, धका रहे बोले थे, अब पानी गर्म हो जाएगा, धकाऊंगे उल्टा काम करते, उल्टा सर नतीजा होता भाई। हिंदुस्तान ऐसी है क्यों है ऐसी? अरे हिंदुस्तानी है पर करे काम में लावे तब। छोटी छोटी बातें आप पाल करने ऊंधा ऊंधा काम करते हैं, फल चाहते अच्छा कैसे होगा, सही होगा। मैं तो कहता हूं आज विलक्षण आविष्कार हुआ है, आध्यात्मिक जगत में नया आविष्कार हुआ है, नया। बहुत जल्दी उन्नति होगी, बहुत जल्दी कल्याण होगा, ऐसी बात है। पर वो देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। हम बड़े जोर से कहते हैं नई बात लिस्ट आई है, आप बताओ कौन बताता है, बताओ कहाँ आई है, नहीं देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, पूछते ही नहीं जानकार को, जानकार को जाए के मार्ग पूछो ना है। और आधा उधर जाए, आधा उधर जाए, और क्या होगा, खुद में कर नहीं, दूसरे की बनता नहीं, दो बातें कमी, और सब ठीक हो, दो बातें कमी, खुद में अकल रही या दूसरी बनता नहीं। जयराम जी जी, ठीक तरह से चलते होगा, होता है नहीं होता है, देखो भाग तत्परता से देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, बहुत लाभ की बात है, बड़े लाभ की बात है, अरे बहुत जल्दी होता है। जितने पुराने ग्रंथ है उन ग्रंथों से नई नई विचित्र विचित्र बात आजकल के जमाने में निकली है, आविष्कार हुआ है, लाभ होता है, बिल्कुल होता है, संदेह नहीं है। मैं आप विचार ही नहीं है, उसे सोच नहीं, उसे ध्यान नहीं विचारी। तो भाई आप कृपा करो, कृपा रात जो है जो ठीक तरह से करो, आप अपने संस्कृति वो चलो, चल कर देखो कैसी। छोटी छोटी बातें आप कर नहीं सकते, छोटी रख नहीं सकते, इसमें कोई भार लगता है, बोझा लगता है। छोटी छोटी बात है, बड़ा महत्व है इनमें, बहुत बड़ा है। अब वो कैसे मिलेगा, जिस तरफ आप ध्यान दायित्व दे रही, ऊंधा चाहते ऊंधा, ऊंधी बात के उत्तर लगे, मंदिर में आएगा मंदिर में भेजो, चुमारों ने भेजो, पीढ़ियां तक बिचारे गए नहीं मंदिर में, पता है रे वे तो मंदिर में जावे, और वहां सन्नामत देने के लिए मैत्र को भेजो, वहां पर सन्नामत देने के लिए हरिजनों को भेजो, वो ठीक हो जाएगा। देखना तमाशा देखना, बाबा जी राख लगाई एक दिन सो गए, पटरा सूखेगा जब उड़ा लिया, फिर देखना थोड़ा समय के बाद फिर देखना। पर मनुष्य मिलेगा नहीं, मनाने वाला, विचार करने वाला, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला मिलेगा नहीं, आज भी बहुत कम है। मैंने खोज की है, जो मिलता नहीं है। सच्ची बात, अच्छी बात, मार्मिक बात मिलती नहीं। अहमियत उसको देखते नहीं, सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं। बहुत विलक्षण विलक्षण आविष्कार है, अगर उन बात को देखे खरे तो उनको फायदा जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। आपके विचार हो ऐसा तो पूछो, मैं बताऊंगा। आपके परे ही नहीं है, जाने कहने दे। सुनने से मन में आते हम आए लेंगे, हमें गए बस ढीले पड़े, बस कर दे उसे। नहीं क्या मैं नहीं होगा भाई, ठीक तरह से चलो, बहुत विलक्षण होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संदेह नहीं है इसमें, इसमें उन्नति होती है नहीं होती है, मेरे संदेह नहीं है, संशय नहीं है। मैंने ज्यादा लाभ नहीं उठाया तो वो मेरी व्यक्ति की भूल है, परंतु शास्त्रों की भूल नहीं है, बता सकता हूं मैं। आप विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं, थोड़ा सा सोचो तो सही। सत्संग करने वालों को लाभ होता है, सत्संग करने वाले रह नहीं सकते। सत्संग के जैसे सस्ता की सस्ता बहुत कम थी है। सत्संग में क्या होता है, लोग कथा करते हैं, बारीक बड़ी बड़ी कल बताते हैं, गाजा बजा बजाते हैं, आराम नहीं गाते हैं, राजी हो जाते हैं उसमें। उसे कुछ मिलने का है नहीं, ये जहाँ मिलने का वहाँ आप जाते नहीं, वो आप सोचते नहीं, वो आप करते नहीं, कैसे होगा। पेट की आंख में ना कि पेट में दवाई दी है, ऊंधी ऊंधी ऊंधी दवाई दी है। सच्ची बात है, एकदम सही सच्ची बात है। जो लगे इस बारे में उनको लाभ हुआ है, होता है। श्रीग्रंथों में विचार करो, कल आपको सुनाई तो भी रामायण पढ़ा तो रामायण याद होनी चाहिए, गीता याद होनी चाहिए। वो तो कहते हैं घोखना ठीक नहीं, आजकल पढ़ाई में खत्म हो रहा काम, पढ़ाई भी ठीक नहीं होती। जो पढ़ाई हुई परीक्षा में पास हो जाए, बस पास होने के बाद जानते ही नहीं। मैंने देखा है व्याकरण पढ़े हुए शास्त्री क्या है, बता नहीं सकते। अब अभ्यंत क्या है, बाह्य अभ्यंत क्या है, कितनी विलक्षण विद्या है, कितने विलक्षण व्याकरण है, कितना विलक्षण वर्णमाला है। का देव मांसाना स्पर्शा, क से म तक पांच पांच अक्षर है, पांच पांच क से म तक 25 अक्षर है, 25। उस 25 में पहला पहला से कचट तप खट तप गज दब गज दब गायण नम, पहला और तीसरा और पांचवा अलप्राण है। पहला पहला और तीसरा और पांचवा अलप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। खत्म हो जाएगा जल्दी, महाप्राण है, महाप्राण। इतने विलक्षण आलोक विद्या विचित्र इसे देख नहीं। पहला पहला उसे कटा टा पा चौथा खाचा पहला तीजा पांचवा ये अक्षर अलग प्राण है, ये दूजा और चौथा ये महाप्राण है, प्रेत महाप्राण। कह उचारते नहीं उच्चारण कर सकते, आप करके देखो, खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा पता ही नहीं है क्या बन वाला भी या नहीं। ए वीर सिंह आई खत्म हुआ, ए विवाह सिंह आई खत्म हुआ, विचार नहीं अक्षर कितने हैं। तिरसठ चतुर्थ हुआ वाणा सम मत मता तिरसठ चौसठ अक्षर है, छब्बीस अक्षर आए। हम क्या कह रहे हैं सर, वर्णमाला में अक्षर नहीं है, वो पढ़े है वो अभ्यास किया, विद्वान बन गया ऐसा। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि अंग्रेजी मत पढ़ो, ये ऊंधा अक्षर मानोगे। मैं कहूँ जितनी विद्याएं है जितनी लिपि है लिपि समझो, विद्या पढ़ो, बोली समझो, अधिक से अधिक संग्रह करो, परंतु अपनी संस्कृति छोड़ो मत। आपकी संस्कृति में बहुत विलक्षणता भरी हुई है। वर्णमाला ऐसे कोई बताओ, ही था अभी बैठा हो, आज मैं जोर से अलग चलन देता हूँ आपको, कोई बताओ, कोई आदमी कोई लिया हो, पढ़ा लिया हो, पंडित लिया हो, जैसे वर्णमाला है नागरिक अक्षरों की, ऐसी वर्णमाला नहीं है कोई भी। अले बेटे नहीं है, ए बी सी डी अभी नहीं है, अब बताओ वो कुछ बताओ। मैं तो इस बातों को जानने के बाद से तैयार हूँ, मेरे तो इस बात की भूख है। मैं अपने को पंडित नहीं मानता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, जानना चाहता हूँ, मिलता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। नए नए आविष्कार हुए, मेरे कुछ पता है उन बातों का, आदमी क्या फर्क पड़ता है, एकदम असर पड़ता है, एकदम विलक्षणता होती है, पर ध्यान देते ही नहीं। ख्याल करो तो आपको मालूम हो जाएगा जरूर। बताओ कोई वर्णमाला बताओ, आप अंग्रेजी उर्दू कोई वर्णमाला बताओ, नागरी में आपको बताया मैं महाना का देव महाना स्पर्श, ये स्पर्श होता है पतक यार अलावा, ये स्पर्श नहीं होता, ये फल बोला साथ, ये स्वर्ष है का खा गया कैसा है आका अकोजन कंठ है ईशुराम था तालू ईशुराम बोलता था ऊपर बोसो ये आ का खा गा का खा विचित्र विद्या है, ख्याल नहीं करते। अकू बजाना कंठ है ईशु नाम तालू ऋषु नाम मुर्दा लिटु नाम तंथन लिटु पापा ठीक। कोई वर्णमाला बताओ आओ, अक्षर में कितनी विचित्रता है, कितने विचित्र अक्षर है, कितना प्रयत्न है, कितने प्रत्याहार है, खाली देखते ही नहीं। आप इतने हैं, कोई जानने वाले कोई दो चार पास आप में होगा, अंदाजे करता हूँ उतने में कम संकोच करता हूँ। एक एक आदमी नहीं मेरे, एक आदमी भी बढ़िया जानने वाला आओ तो आओ, आओ पर आओ पूछो उनको। वर्णमाला ज्ञान नहीं, वर्णमाला का क्या क्या अक्षर है कैसे अक्षर है पता ही नहीं। एक पंडित है वो कहे हम पढ़ा अंग्रेज पढ़ना चाहते हैं, बोलो कि ए बी एक रुपये कैसे हुआ, हुआ था पहला अक्षर एक ए बी, अरे क्या बात करता है, बाकी लिखता है तेईसवा है, चौबीस पच्चीस अक्षर दो बाकी रहे तेईसवा अक्षर है, और बाबा बीबी चौथा मात्रा है ए बी गए, कैसे चलेगा बात। पर आप ख्याल करते ही नहीं, हम ए बी सी डी ए एफ जे आई ऐसे ए बी सी डी आई खत्म हुआ, राम राम सद बोला। देखो तो सही, कम से कम आप और कैसे पढ़ो, उर्दू भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, आप मराठी पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तरह तरह की विद्या, तरह तरह की भाषा याद करो, फिर मिलान करो कि क्या क्या मिलाने की शेष है। आपको खुद को चेत होगा, चेत होगा, चेत होश आ जाएगा, तो विचार ही नहीं करते, तिरस्कार करते हैं अपने संस्कृति का तिरस्कार, भेष का तिरस्कार, बोली का तिरस्कार, अपमान, अंग्रेजी पढ़ करे अंग्रेजी हो गया, बस बही घटा आदमी, ये दशा है। देखो कितना भाव भरा हुआ है, कितना रहस्य भरा हुआ है, कितनी आध्यात्मिक उन्नति कितनी भरी हुई है, बड़े भयदायक की बात है। आप ख्याल नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, देव क्या कथा वाचक है, व्याख्यान दाता है, उनको पता नहीं, बताना शुरू कर दिया। उसको पूछा है प्रति क्या होता है, प्रति प्रचार क्या होता है, क्या होता है, आदि अंतेन से था, आदि अंतेन अंतेन इतना सही तो क्या समझे। भारतीय इसी विशेष तरह विचार ही नहीं है, वर्णमाला कोई बताओ, इतना बैठा हो आप भाई, कोई बताओ मैं 5-10 बंदा में अवधि वर्णो भैया शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा जी उम्र तक, कोई बता दो बात, जल्दी बताओ नहीं देरी से क्या बताओ, है जानते ही नहीं, ख्याल ही नहीं। आप लोगों में बुद्धि कम हो ये मैं नहीं मानता हूं, आप ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, सत्संग की बातें ऐसे वो सुनते हैं, इतनी भी कृपा है आपकी जो है तो वो सुनते तो सुन कर ख्याल करो, पूछो मार्मिक गहरी बातें तो पता भी लगे, पूछे क्या गहरा अध्ययन है कि नहीं, अध्ययन ही नहीं क्या पूछेंगे, ऊपरी आज कुछ भी गहरा कोई प्रश्न आता ही नहीं, मेरा अध्ययन नहीं है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, आपको हाथ जोड़ता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, परंतु आप उद्योग नहीं करते, ये मैं प्रश्न नहीं करते, ठीक है पढ़ते नहीं, बहुत पुस्तक पढ़े है, गीता प्रेस के द्वारा सस्ती पुस्तक है, मैं पढ़ते ही नहीं, सरल भाषा में बहुत मार्मिक गहरी बातें लिखी हुई है, तत्व चिंतामणि शेठ जी की लिखी हुई, मैंने विद्यार्थियों को गया मैं पढ़ता था तब, उनको पहले आपके लक्षण कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, लिख लो लिस्ट बना लो तिजोरी में, फिर तत्व विचारण पुस्तक देखो, पुस्तक एक दो बार पढ़ करके फिर लिखो, दोनों फर्क पड़ेगा, आप में खुद में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूर, ये फर्क नहीं है, पर वह कोई विद्या अध्ययन करे तब तो सोचते ही नहीं। एक एक पुस्तक है कितना कितना विचित्र है, कितना कितना भाव भरा हुआ है, कैसी कैसी विविध बातें मेरी भरी हुई है, कृपा करो कृपा नाथ, आप पुस्तक देखो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आपको मैं वैसे आता है आपके घरों के अन्न से पड़े हुए हैं, अब हमारे पास क्या है, भूख लगती है आपके यहाँ घर आ जाते हैं, आपसे रोटी मिलती है, आपके आपके घरों के बालक है, आपके घरों में अन्न खाकर पड़े हैं, इस वास्ते आप वो कहते हैं। और भी सुख है, अभी ईसाइयों को चार कह कोई सुनेगा, मुसलमानों को होता है सुनेगा कोई? आप सुनो, आपको बताओ, बातें बतावा देखो। ओ बताने एक दम हो जाएगा, बहु का आ जाएगा, एक दिन में छोड़ दिया। कह रहे उतरो भाई, उम्र लगाओ, उम्र लगाओ, उसमें देखो फायदा होता है नहीं होता है। विलक्षण फायदा होगा, होगा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर फायदा होगा। जितना जितना पढ़ोगे उतनी विलक्षणता आप में आवेगी। आज एक बात कहता हूं, वर्णमाला कई वर्णमाला देखो आप, हिंदी नागरी प्रचारिक जिस नागरी की भाषा है ऐसी व्याकरण नहीं मिली, वर्णमाला नहीं मिली, वर्णमाला बताओ, आप बताओ, इतने बेटे बताओ, स्पर्श है, स्पर्श होता है, 25 खादे मावसाना स्पर्श स्पर्श है, 25 यूं भी वहां पास है, आगो हो जाए आई वो का खा गगा चा चा चा चा, ये भी यहां से का गगा चा चा चा चा चा ता ता ता ता ता पा पा बा बा बा ना तो वाय ना तो मेरे लोटों में बताओ कोई मन मन बन मना ऐसी संस्कृति से ऐसी सुगम बातें बड़ी सरल सीधी सादी एकदम बहुत सुगम है, कठिन नहीं है। बताने वाला कोई हो बहुत सुगम, परंतु आपके जिज्ञासा होनी चाहिए, मन में इच्छा तो होनी चाहिए, भाई जानते सही। वर्णमाला आप पढ़ो तो वर्णमाला विलक्षण दिखे, पर देखो तुम ऋषियों ने कितना गहरा विचार किया है, कैसे गहरे विचार से क्या क्या बातें लिखी है। आपकी आज श्रावणी होती है, श्रावण की पूर्णिमा होते न जो गंजने को बदलते हैं, ऋषि पूजन होता है, वो हिमाद्री संकल्प है, मैं तो आज से चलते रहू है। प्रत्यक्ष फल है, सरदार शहर में एक भाई ने जो सुनता काम था, दो तीन बार हिमाद्री संकल्प पड़ा, सुनना फल बढ़िया। सुजानगढ़ की बात है, सुजानगढ़ की बात है, कहते हैं सुजानगढ़ की बात, सुजानगढ़ की बात है, सरदार में वो सुजानगढ़ में बचे। आज में प्रत्येक सुनता कम था, दो बार तीन बार हिमाद्री संकल्प पड़ा, पढ़ते ही पता सुनने लग गया, प्रत्यक्ष ऐसे विचार है। ऐसे साधन करो तो प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष, परंतु कोई मेहनत करो तब ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं करते। हमें मित्रता जरूर आएगी, जरूर जरूर जरूर जरूर, संदेह नहीं है। ऐसी वर्णमाला, ऐसे अक्षर, ऐसा व्याकरण मिलता नहीं भाई, क्या विचित्र बात है बताई। दो सौ धातु है, दो सौ धातु से दुनिया मात्र के शब्द बढ़ते हैं। पुरानी पुस्तक नहीं मिलती, धातु रूप कल्पत्र में देखा है। हम तो वही गरीब वाले गरीब घरों का निर्गण है कई सूझी है। 5 रुपया मिलता था पुस्तक ले जिसको आज कल मिलता नहीं। पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं मिलती, पुस्तक पैसा नहीं पास में। यूं खर्च होते हैं। पढ़ो, आप कृपा करो, इन बातों को पढ़ो, समझो, विचार करो, लाभ जरूर होगा। अभी बेहतर नहीं है, सत्संग से इतने आदमी आए हैं तो सत्संग में भी लाभ होगा। सत्संग सुनने वाले आदमी बहुत कम है, हंसी ही लगा तमाशा तमाशा तमाशा हो कह रहे उतर कर सुनने वाले कम है। नौमरा जी सामने का एक सुख आनंद होता है तो सत्संग ये जानता आदमी आनंद और सुख में फर्क है। तो क्या फर्क है कि विचार कर तो सुख है जोड़ा दुख है, आनंद की जोड़ा दुख नहीं है। यही संसार होगा दुख ही होने होती। विचित्र विचित्र बातें बड़ी है, गीता में देखो तो बहुत विचित्र बात है। कर्मों के विषय में ये 18वां अध्याय का 12वां श्लोक, कर्मों के विषय में क्या क्या कर्म होते हैं, क्या संचित होते हैं, क्या क्रियमान हुए हैं, कैसे प्रारब्ध होते हैं, कैसे कौन सा कर्म कैसे होता है, विस्तार से लिखा है। आप देखो तो पता लगे, आप जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, विचार नहीं करते। छोटी छोटी पुस्तक है, आज ये 3 योग कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 योगों में शुरू था। हमारे पुस्तक ले लिए 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया उसका, वो देखो आप विचारो, गहरा विचार कर देखो आप, देखते ही नहीं विचार नहीं करते। बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, जल्दी सुधार हो जाए। जैसा होना चाहिए वैसा करना चाहिए। मार हिंसा प्रदान, जानवर को मार देना हिंसा का ठीक होगा। खेती में मार देना, घास में जहरीली है, नदियों में जहरीला पानी हो गया, माँ के दूध में जहर आ गया, फिर भी जहर का प्रचार कर रहे हैं। खेती में जहर से हो ठीक हो जाएगा, सब मार दिए, टिड्डी मार दी, फायदा हो जाएगा। अन्न महंगा हो गया, महंगा 10-12 जहरी कड़क मिलती छपने काल में, भाइयों ध्यान दो आप, कृपा करो, कृपानाथ ख्याल करो। आपको आप में बुद्धि कम नहीं है, आप में सब योग्यता कम नहीं है, परंतु लगा दो ये गुस्सा चलते हुए न चलते। महाराज कहते समय हो गया, कीर्तन करने का समय हो गया, भाई से मिट आ गए, भगवान के नाम का कीर्तन करो मन लगा करके, जाओ मती 2-4 बीच में उठ जाते ना सभा बिगड़ जाती है, सभा बिगड़ जाती है, सभा बिगड़ मत होने कोई तत्पर से कीर्तन करो, शांत लगा रहे दाद और सर्व सहित कीर्तन करो, भगवान नाम का विचित्रता आवेगी, जरूर आप में विचित्रता आवेगी। मन लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, भगवान नाम कीर्तन करो, कृपा करो। सुनाओ भाई कीर्तन, सुनाओ। कोई फोटो तो नहीं ले ली है, ऐसे कोई बैम पड़े रामादार। रामादार जी महाराज कह रहे हैं किसी ने कोई फोटो तो नहीं ले ली, बैम पड़ा, छिलका पड़ा, तो मना कर दे कोई ऐसा किसी ने फोटो ले लिया ऐसा बैम पड़ा है रामादार जी को। हाँ। तो बोल दे अभी ऐसा किया को दे दो, नहीं है तो भाई विश्वासघात मत करो, मेरे साथ विश्वासघात करो, मैंने आपका कोई नुकसान मैंने नहीं किया है, आपका नुकसान मैंने किया नहीं है, फिर मैं नियत नहीं है तो मेरा फोटो क्यों लो, जब मैं नहीं चाहता हूँ तो मेरे को दुख क्यों दो, आपका क्या खा लिया मैंने, आपका कोई नुकसान किया तो बताओ, फोटो दिया है भाई फोटो देना सर।